عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان و یاران گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه دوم بهمن 1390 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2012 میلادی تا ساعت 11 بامداد میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیوی ایرانیان شهر آهوس. رادیو البرز افتخار اینه داره که روزهای شنبه و یک شنبه میزبان هموطنان گرامی باشه و برنامه‌های متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های بامدادی رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد و همینطور از طریق اینترنت رادیو البرز روزهای سه شنبه، البته سه شنبه شب ها از ساعت 21 تا 23:30 برنامه پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو در رابطه با بحث و گفتگو موضوعات داخل ایران به طور مستقیم از طریق فیسبوک رادیو البرز تارنمای ایران اینفو داد دیکو پخش میکنه. از سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23:30 در اینترنت صفحه فیسبوک رادیو البرز و همینطور صفحه ایران اینفو داد دیکو رادیو البرز به طور مستقیم پخش میشه. در داخل شهر آهوس روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد شما میتونید از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه، شما میتونید رادیو البرز رو گوش کنید. همینطور شما آخرین داده‌های خبری از ایران و دیگر کشورهای جهان بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور فیسبوک یا رادیو البرز شما میتونید دنبال کنید. همچنان با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045275822. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. تو شد نبودی، ببینی تا تلخ روزای جدایی چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمان گرمی بشینم بی تو با چشمان گریم برای تو قشنگ پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشستی زیر بارون گلای کاغذی داری تو گلدون تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمان گرم بشینم بی تو با چشمان گرم بشینم بی تو با چشمان گرم دوستان عزیز یه بار دیگه یادآوری میکنم که شما چگونه میتونید رادیو البرز رو بشنوید. رادیو البرز رو میتونید از طریقهای مختلف گوش کنید، یکی به طور مستقیم و یکی ضبط شده برنامه روزه شنبه و یک شنبه. مدتی هست که وبسایت iraninfo.dk از طریق پخش مستقیم دچار اشکال بود، که همینطور از طریق فیسبوک رادیو البرز که به طور آنلاین مستقیم که گوش کنید مشکلی وجود داشت که شب گذشته این مشکل از طرف همکاران گروه فرهنگی و رادیوی البرز جناب کاتوزیان و مهندس ریایی شب گذشته برطرف شد. شما همکنون برنامه رادیو البرز رو از تارنمای iraninfo.dk بخش رادیو البرز آنلاین به طور مستقیم میتونید رادیو البرز رو گوش کنید و همینطور در فیسبوک رادیو البرز زیر لوگوی رادیو البرز قسمت آنلاین شما میتونید برنامه رو مستقیم گوش کنید. در تارنمای iraninfo.dk بخش رادیو البرز شما میتونید برنامه ضبط شده رو همون روی صفحه مشخص شده روزای شنبه و یک شنبه رو میتونید شما گوش کنید. در فیسبوک رادیو البرز زیر لوگوی رادیو البرز قسمت رادیو پروگرام شما میتونید با فشار دادن رادیو پروگرام برنامه ضبط شده هفته گذشته رو شما گوش کنید. در گوشی‌های هوشمند آیفون هم شما کافیه که اسم رادیو البرز رو بنویسید، رادیو البرز پرشین، که میاد که ظاهراً رادیو البرز کنار رادیو فردا هست که شما میتونید رادیو البرز رو موقعی که پخش مستقیم داره، یعنی شنبه ها از ساعت 8 تا 12:30، یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 و سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23:30 از طریق گوشی های هوشمند یا آیفون میتونید شما رادیو البرز رو به طور مستقیم گوش کنید. اما روز گذشته اشتباهاً برنامه‌ای که تنظیم شده بود برای گروه فرهنگی و رادیوی البرز که بلگه داخلی رو برای شنوندگان به اطلاعشون رسوندم که از این بابت پوزش می‌خوام، چون برنامه تنظیم شده بود برای خود گروه فرهنگی و رادیوی البرز که من به اشتباهاً اینو از طریق رادیو البرز به آگاهی شما عزیزان رسوندم که از این بابت پوزش میخوام. اما یادآوری میکنم که بخشی از این برنامه رو که روز گذشته به آگاهی شما رسوندم مجدداً به اطلاع شما میرسونم که چهارشنبه 7 مارس گروه موسیقی سنتی به سرپرستی آقای سعید فرشپوری در شهر آهوس به میزبانی گروه فرهنگی و رادیوی البرز برنامه خواهند داشت. این برنامه همونطور که گفتم روز چهارشنبه 7 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در سالن فالک دانسان هوس برگزار میشه. اطلاعی این برنامه رو هفته آینده به آگاهی شما میرسونم. همینطور در رابطه با جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز شنبه 17 مارس هست در سالن فالک دانسان هوس که این اطلاعی رو هفته آینده به آگاهی شما میرسونم. همینطور شنبه 31 مارس جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیو البرز که محلشو بعداً به آگاهی شما خواهم رسوند. در ماه فوریه، فکر کنم نیمه دوم فوریه هست، یک فیلم مستند در کتابخانه مرکزی آهوس خواهیم داشت که فیلم مستند چه فیلمی هست، ساعتشو، تاریخشو بعداً به آگاهی شما خواهیم رسوند. اما قبل از برنامه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرهای در مورد ایران جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. سپاسگزارم از دوستانی که تلفن میکنن مورد محبت و لطف خودشون قرار میدن. یکی از دوستان میگفت که ماه فوریه و مارس خیلی فعال شدیم، ما همیشه فعال بودیم. سپاسگزارم. و برنامه‌های متنوع دیگری هم هست که در طول سال به آگاهی شما خواهیم رسوند. همینطور توی ماه مارس هم 3 برنامه در نظر گرفته شده که این 3 برنامه در ماه مارس، مجدداً تکرار میکنم، چهارشنبه 7 مارس گروه موسیقی سنتی ایرانی هست به رهبری سعید فرشپوری، شنبه 17 مارس جشن نوروز هست و شنبه 31 مارس جشن 13 بدر خواهد بود. اما توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم، البته خلاصه اونو به آگاهی شما میرسونم. قبل از اینکه برنامه رو در مورد خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که برنامه امروز خبرهای ایران، خبرهای دانمارک که توسط همکارم آقای علی پاشا از دانمارک نیوز به آگاهی شما میرسونه و همینطور خبرهایی در مورد سایر کشورهای جهان خواهیم داشت. مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر در طول برنامه بامدادی امروز یک شنبه به آگاهی شما خواهیم رسوند. اما توجه شما رو به خلاصه خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم که وزیر دفاع آمریکا روز گذشته شنبه گفت اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پیام مستقیمی به رهبران جمهوری اسلامی خواهد بود. عبدالکریم لعیبی رئیس جدید اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روز گذشته وارد تهران شد و قرار بود که با رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفتگو بکنه. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید سخنان نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه غیر مستند و به دور از واقعیت است. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه با ابراز نگرانی از مقاصد برنامه هسته‌ای ایران گفته بود که با مداخله نظامی در مورد ایران مخالف است، اما تنها راه دوری از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم‌های شدیدتر علیه ایران می‌داند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا فردا دوشنبه قراره در مورد این تحریم‌های شدیدتر با هم بحث و گفتگو بکنن. نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا اعلام کرده که مجوز کار شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، یعنی همون پرس تیوی، را لغو کرده است که پخش برنامه این شبکه در بریتانیا تا پایان روز جمعه گذشته بود. وزارت خارجه بریتانیا همچنین خواستار تجدید نظر فوری ایران در احکام قضایی مغایر با اصول حقوق بشری شد. وزارت خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی در مورد موج جدید اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواست در احکام مغایر با اصول حقوق بشری تجدید نظر بکنه. همینطور هم فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران IFG روز جمعه با اعتراض به موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران وضعیت آزادی مطبوعاتی در این کشور را تحمل ناپذیر توصیف و تأکید کرد که به بسیج روزنامه‌نگاران جهان برای همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی ادامه خواهد داد. موج جدید دستگیری اخیراً روز پنجشنبه 29 دیماه شهرام منوچری از فعالان مطبوعاتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شد. در این رابطه به طور مشروع در خبرهای ایران به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی به کلیسای جماعت ربانی اهواز، هیچ اطلاعی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست. بنابر اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، فرهاد سبکرو کشیش کلیسای جماعت ربانی، داوود علیجانی و ناصر زامن در زامن دسفولی، سه شهروند مسیحی بازداشتی علارغم گذشت بیش از یک ماه همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر میبرند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز گذشته شنبه گروهی از پرسنل ارتش در خرم‌آباد هدف گلوله دو موتور سوار قرار گرفتند و یک تن از نیروهای ارتشی کشته شد. در جنوب ایران متاسفانه کشتی مسافربری غرق شد که گفته میشه که 17 مسافر توی این قایق مسافربری غرق شدن. این اتفاق در جنوب ایران در نزدیکی بندر عباس اتفاق افتاده. تلاش برای یافتن 17 مسافر شناور غرق شده در نزدیکی بندر عباس همچنان ادامه دارد. مسئولان سازمان آتش نشانی بندر عباس میگویند پس از حدود 7 ساعت از غرق شدن اتوبوس دریایی در مسیر جزیره هرمز به بندر عباس، هنوز از سرنوشت 17 مسافر آن متاسفانه خبری در دست نیست. بنابر گزارش ایرنا، تیم‌های امداد و نجات هنوز در منطقه مستقر بوده و مشغول جستجو برای یافتن این سرنشینان این شناور هستند. تاکنون تنها 5 نفر از مسافران شناور غرق شده نجات یافتند و به بیمارستانی در بندر عباس منتقل شدند. این شناور با 22 سرنشین شامل ناخدا، یک خدمه و 22 مسافر حدود ساعت 5 بعد از ظهر روز گذشته به دلیل اتمام بنزین در میانه راه متوقف و پس از مدتی به سبب آب گرفتگی غرق شد. بله، متاسفانه. بهای سکه بهار آزادی روز گذشته شنبه با قیمت 820 هزار تومان آغاز شد و بالاخره به بالای 900 هزار تومان رسید و همینطور سکه دلار هم از مرز 1900 تومان هم گذشت. بعضیا گفته میشه که به بالای 2000 تومان رسیده است. در این رابطه صدای آمریکا هم گزارشی داره که در رابطه با مسائل بحران اقتصادی ایران که به طور مشروع در خبرهای ایران به آن خواهیم پرداخت. و فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در 32 دوره جوایز فیلم منتقدان لندن 3 جایزه دیگر هم دریافت کرد. همونطور که هفته گذشته هم صحبت کردیم، روز گذشته هم به آن پرداختیم، فیلم جدایی نادر از سیمین کاندیدای جایزه اسکار هست که دوشنبه گذشته هم جایزه گلدن گلوب رو به دست آورد و همکنون همونطور که گفته شد برای دریافت جایزه اسکار هم نامزد شده. امیدواریم که جایزه اسکار هم برنده بشه. Thank you. کوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن، شراب در سبو کن. شست شوی باران صفای گل فزون تر، کنار چشم بنشین صفای شست شو کن، صفای شست شو کن. جلیقه زرین و زجام دون در آور، گرش به سید زخمی به چیرگی رو خوب کن. به هر رنج شایان یکی پری بیارم، ز چار قد نمایان دو زود فز دو سو کن. دوست عزیز سلام عرض می کنم، در خدمتتون هستین. صبح شما بخیر در شهر کاپنک. بله بله آقای شکری، خسته نباشین، اخبارتون هم گوش کردم، واقعا اینه جمع جورش می کنین، خیلی خلاصه و مفید به اطلاع ایرانی ها می رسیم. هر شبت که من صداتون از طریق آیفون می گیرم و خیلی در واقع واضح و انگار که همینجا داره صحبت می کنم. بله کوپنهاگ هم برف و بارون داره قاطی میاد، نمیدونم توی آهوس برف میاد نمیاد، گویا هواشناسی این مقدار اشتباه کرد. به هر حال خسته نباشین آقای مصطفی شکری، زحمت میکشین و واقعا این چی میگن در این خبر، در این مجموعه خبر رسانی به هر حال ایرانی ها رو با هم پیوند میدیم. خوشحال شدم صدای شما رو میشنوم همیشه، شنبه و یک شنبه بخصوص، الان اخبار دانمارک هم میگیم، ولی من گوش که میکردم میدم اخبار ورزشی رو هم میگن. من فکر میکنم یه مقدار شاید زیاد چیز نباشه، چون اون اخباری که مربوط به ما خارجی ها هست، پناهنده ها یا کسایی که به هر حال حالا واسه دانمارکی هم دارن و زندگی میکنند و بیشتر به اینجور مسائل اگر بپردازیم، مسئله انتگراسیون، مسئله کار، مسئله اقامت، مسئله همین مسائلی که فعلا خیلی از ایرانی ها در واقع احتیاج دارن که بدونن، اونایی که به هر صورت پاس دانمارکی ندارن میخوام بگیرن یا اقامت دوامشون نیومده، شرایطش رو میخوام بدونن چیه، های تغییراتی کرده. من فکر میکنم در این زمینه اگر آقای علی پاشا کار بکنه و مطالبی رو گردآوری بکنه خیلی مفید خواهد. به هر حال در همین حدم بسیار جالب هست که الان شما بخش اخبار دانمارکی رو هم در واقع دارین. من دیگه مزاحمتون نمیشم و از برنامه های زیبا و جالبتون لذت میبرم. فقط میخواستم بگم ماه مارس دو سه تا برنامه دارید، توی کوپنهاگ ما اصلا هیچ برنامه‌ای نداریم، یا لااقل یه همچین رادیویی نداریم که اطلاع بده چند تا برنامه. شاید هم اومدیم آهوز عید نوروز در خدمت دوستان آهوزی بودیم به جشن، یا بدن جشن چی جوریه یه توضیح بدیم آقای شاکری. خیلی ممنون، سپاسگزارم دوست گرامی، امیدوارم که جشن نوروز در شهر آهوز شما رو ببینیم و لطف و محبت دارین نسبت به برنامه‌های بامدادی رادیو البرز. و اون مسئله هم که در رابطه با دانمارک مطرح کردین قبلا ما به آگاهی شنوندگان رسوندیم و سعی میکنیم تلاش میکنیم که این کارو در آتی انجام بدیم. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خواهش می‌کنم. مرسی. شراب در سبو کن، شراب در سبو به شست شوی باران صفای گل فزون تر، کنار چشمه بنشین صفای شست شو کن، صفای شست شو کن. جلیقه زری را ز جام دان در آور، گرش رسید زخمی به چیرگی رو بود، به هر رنگ شایان یکی پری بیارم، ز چار قد نمایان دو زود فز دو سو کن. سپاس از شنونده‌ای که از کوپنهاگ تماس گرفتم و همینطور شنونده‌ای که از وایله و فدریشیا تماس گرفتم، بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف و محبت دارین نسبت به رادیو البرز. باز سپاسگزارم. اما در رابطه با مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز که میخوام اطلاعاتی در رابطه با مسائل اقتصادی، دادای اقتصادی اروپا و ایران را به آگاهی شما برسونم. اما قبل از این یادم رفته که دوباره از مهندس کاتوزیان و خانم ریایی تشکر کنم که در گروه فرهنگی و رادیوی البرز در رابطه با اینترنت، وبسایت و فیسبوک رادیو البرز و همینطور تارنمای ایران اینفو داد دیکو، بخش رادیو البرز و خبرهای ایران و دیگر کشورها رو در وبسایت ایران اینفو داد دیکو و همینطور در فیسبوک رادیو البرز قرار میدن. بسیار سپاسگزارم و دستشون هم درد نکنه که پخش مستقیم رو در وبسایت ایران اینفو داد دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز و همینطور گوشی‌های هوشمند یا تلفنایی که به اینترنت وصله میتونن رادیو البرز رو گوش کنن ازشون سپاسگزاری میکنم. در رابطه با مسائل اقتصادی ایران و از که خیلی خرابه، خبرها از ایران که میرسه، قیمت سکه طلا همچنان روند صعودی داره و قیمت سکه تمام‌تر قدیم در بازار روز گذشته برای اولین بار از مرز 900 هزار تومان گذشته و به 930 هزار تومان رسیده. در همین حال گزارش میشه که روز گذشته هر دلار آمریکا هم 1900 تومان معامله شده. از سوی دیگر به رغم وعده یکی از مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قیمت پیش فروش سکه توسط بانک نیز افزایش 81 هزار تومانی رو نشان میده. بنابرای گزارش خبرگزاری مهر و سایت مسقال، سایت اینترنتی مسقال، از بازار طلا در تهران بر اساس قیمتایی که در مورد سکه گزارش میکنه، سکه تمامتر جدید روز گذشته شنبه به 915 هزار تومان رسیده. سکه تمامتر قدیم برای اولین بار از مرز این قیمت نیز گذشته و 930 هزار تومان معامله شده. این در حالیه که تنها سه روز قبل از اون، یعنی چهارشنبه همین هفته گذشته، قیمت سکه تمام بهار تر جدید 780 هزار تومان و سکه تمام بهار تر قدیم 790 هزار تومان اعلام شده بود. خبرگزاری مهر دلیل این افزایش هر روزه قیمت در بازار سکه طلا در ایران و همچون گذشته هجوم پولای سرگردان، یعنی هجوم نقدینکی سرگردان مردم به این بازار عنوان کرده. مردم پولا رو گذاشتن تو جیبشون، نه تو بانک هست، نه تو مسائل بخش خصوصی هست، نه در تولیدی هست. از صبح پول نقد میذارن تو جیبشون تا غروب حین معامله سکه طلا هستن یا ارز خارجی در داخل ایران. اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند با افت شدید ارزش واحد پول ایران در چند ماه اخیر، مردم برای سرمایه گذاری و پسنداز به جای اینکه سرمایه گذاری کنند و پسنداز بکنند، به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا روی آوردند. در همین حال خبرگزاری مهر میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته شنبه قیمت پیش فروش سکه تر جدید با تحویل 6 ماهه رو، یعنی 6 ماه دیگه تحویل بدن، پیش فروش کرده قیمتش رو 599 هزار تومان و با تحویل 4 ماه، یعنی در حدود 4 ماه که تحویل بدن، پیش فروشش 627 هزار تومان اعلام کرده. به این ترتیب قیمت این دو نو سکه در مقایسه با مرحله اول پیش فروش بانک به ترتیب افزایش معادل 53 هزار تومان و 81 هزار تومان را نشون میده. یعنی خود بانک مرکزی داره کاسبی میکنه. این در حالی که روز چهارشنبه گذشته یک مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی وعده داده بود طبق معمول که قیمت پیش فروش سکه تا اطلاع ثانوی افزایشی نداشته و 546 هزار تومان باقی خواهد ماند. در همین حال روز گذشته شنبه در بازار آزاد ایران دلار آمریکا 1900 تومان، یوروی اروپا واحد پول اروپا یورو 2500 تومان معامله شده. البته کرون دانمارک هم چیزی بالای 300 تومان رسیده. به گزارش روزنامه تهران امروز قیمت هر دلار آمریکا روز پنجشنبه، یعنی سه روز قبل، برای ساعتی به 2000 تومان رسیده است. روزنامه تهران امروز در شماره روز گذشته خودش، یعنی شنبه، ضمن اشاره به اینکه قیمت دلار پس از ساعتی به 1850 تومان بازگشته است، افزود که با اوضاع بازار ارز در روز پنجشنبه نشان داد که نرخ ارز با برخورد پلیسی یا مقامات امنیتی رنگ آرامش به خود نخواهد دید. یعنی مامورا تو خیابان‌های منتهی به خیابان فردوسی تهران مرتب در حال گشت‌زنی هستند. اگر کسی دلار داشته باشه، اگر فاکتور همراه نداشته باشه، به عنوان مجرم که کالای قاچاق حمل میکنه دستگیر میکنن. جالب این که خبرگزاری فارس گزارش میده، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش میده که باورتان میشه که قیمت سکه از اول فروردین امسال یعنی سال 90 تا روز گذشته یعنی شنبه 525 هزار تومان گرانتر شده و باز هم باورتون میشه که حدود 100 هزار تومان از این افزایش قیمت تنها در روز گذشته رخ داده. در این اوضاع احوال خبرگزاری فارس گزارش میکنه، در این اوضاع احوال از خودمون میپرسیم که واقعا راهبرد دولت در سال جهاد اقتصادی چه بوده است؟ حمایت از اقتصاد تولید محور یا رونق بازار دلالی؟ این جریان جهاد اقتصادی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر سال اول فروردین سال جدید ایرانی رو مثلا یک سالی رو بر حسب مقتضیات خودش اسم گذاری میکنه. سال 90 خامنه ای سال جهاد اقتصادی نامیده که گفته که این سال اقتصاد جهادی، خبرگزاری فارس می‌ورسه که حمایت از اقتصاد تولید محور یا رونق بازار دلالی. البته این خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اینه که این داد اینا هم در اومده. باز دوباره در ادامه گزارشش می‌نویسه که دیروز شنبه قیمت انواع سکه لحظه به لحظه در حال افزایش بود. خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری فارس دور میز خود خاطرات گذشته نه چندان دور رو یادآوری می‌کردند. می‌گفتند که همین سال 84 قیمت سکه پس از چندین سال می‌خواست یه رکورد جدید رو در تاریخ اقتصاد ایران ثبت بکنه. قیمت سکه در حال ثبت رکورد 100 هزار تومان بود و آن روز برای ما یعنی خبرنگاران اقتصادی یک روز باور نکردنی به حساب می اومد، ولی چه کسی فکر می کرد روزی برسد که قیمت سکه در ایران تنها در یک روز 100 هزار تومان گرانتر شود. این روز تاریخی هم فرا رسید و شنبه یعنی روز گذشته اول بهمن 1390 خورشیدی شاهد بودیم که قیمت سکه از 800 هزار تومان به رکورد 900 تا 915 هزار تومان رسید. بله، این خبری بود که از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در ایران گزارش شده. صدای آمریکا گزارشی داره در همین اوضاع احوال بد اقتصادی داخل ایران که گفتگویی هم داره با آقای رضا تقی‌زاده. آقای رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه در اسکاتلند در مورد اقتصاد ایران با صدای آمریکا گفتگو کرده که با تاکید بر این موضوع که سقوط پول ایران یعنی ریال هر روز سرعت تازه‌ای میگیره، به صدای آمریکا گفت دولت با اعمال کنترل در بازارهای معدود ارز و طلا تا حدودی دست کسانی را میخواهند که دارایی خود را به ارز و یا طلا تبدیل کنند بسته است. مردم در این حال نیاز به کالای مصرفی و خوراکی هم دارند. وضعیت فعلی که شروع جدی‌تر شدن بحران اقتصادی ایران است، دولت اعلام میکنه که جلوی قاچاق ارز و طلا را میگیره. فردا هم که خیلی هم دیر نخواهد بود، طبیعتاً خرید ناشی از ترس موجب متوجه دیگر کالاهای مصرفی و خوراکی هم خواهد شد. از این رو چرا که امروز در بازار گوشت ایران میبینیم که تا روزهای آینده میتواند شاهد دامنه بقیه کالای مصرفی، به خصوص کالایی که به صورت واردات بخشی از نیازهای بازار را تامین میکنند، مشاهده شود. آنچه امروز در بازار گوشت اتفاق افتاده کاملا طبیعی و عادی است و نشان از کاهش ارزش پول ملی و شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی ایران است که شامل همه بخش‌های اقتصاد شهری خواهد بود. رضا تقی‌زاده با اشاره به اظهارات وزیر امور اقتصاد دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که پیشتر از این ذخیره عظیم طلا و ارز ایران خبر داده بود، به صدای آمریکا گفت وضعیت موجود در ایران شبیه وضعیت جنگی است که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان شاهدش بودیم. دولت ضمن اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی در وضعیت جنگی هم قرار دارد. انکار دولت در این زمینه سبب آن نشده که مردم نتایج وضعیت موجود را لمس نکنند و خودشان را هم عملا در مسیر شرایط جنگی حس نکنند. از این جهت انکار دولت را ندید میگیرند و نوید دولت را در مورد پر بودن انبارها از کالای مصرفی را بی تردید ندید خواهند گرفت و در صورت ادامه وضعیت موجود هجوم برای مواد غذایی و انبار کردن کالای مصرفی غیر قابل اجتناب خواهد بود. این از وضعیت بد اقتصادی ایران که روز به روز بدتر و بدتر می شود. بارون بشینم نم بباری منم یادم میره که شور زارم، اگه افتاد بشی تو با قبرا منم تو آتیشت پروانه میشم، اگه عاشق بشی خطا دروغی میمونم با غمت هم خونه میشم، میمونم تا نگی فکر سفر بود نگی مثل پرستو در بدر بود، میشم کفتر میسوزم تا بدونی که پاسوز قمت آتیش به پر بود، که پاسوز قمت آتیش به پر بود. میشینم کنچه قصه شعر میسازم واسه یه ناز بله یخ زیر بارون، میخوابم خواب چنگیز رو ببینم به جای این همه خواب پریشون، میپوشم رخت بودن تا ته خط بشق با تو بودن پا میگیرم، به جونم میخرم تنهاییاتو برای گریاد آسون میمیرم، برای گریاد آسون میمیرم. تو نگی فکر سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود، میشم کفتر میسوزم تا بدونی که پاسوز قمت آتیش به پر بود، که پاسوز قمت آتیش به پر بود. اگه مستاب بشی به من به تابی، منم رخت سیام و در میارم، اگه بارون بشینم نم به باری، منم یادم میره که شور زارم، اگه افتاب بشی تو با دبرم، منم تو آتشت پروانه میشم، اگه عاشق بشی حتی دروغی، میمونم با غمت هم خونه میشم، میمونم تا نگی فکر سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود، میشم کفتر میسوزم تا بدونی که پاسوز قمت آتیش به پر بود، که پاسوز قمت آتیش به پر بود. خب با چند خبر کوتاه مجله اقتصادی این ساعت رو به پایان میرسونیم. شرکت کوداک اعلام ورشکستگی کرد. شرکت کوداک که شرکت ابداع کننده دوربینای دستی بود اعلام ورشکستگی کرد. کوداک با اعلام ورشکستگی فرصت اونو خواهد یافت که بدون نیاز به پاسخگویی به طلبکارانش ساختار خود شرکت و شرکت کوداک رو از نو سازماندهی بکنه. یک بار دیگر جنرال موتورز بار دیگر بزرگترین اتومبیل ساز دنیا شد. جنرال موتورز آمریکا که در سال 2008 میلادی جایگاه خود را به عنوان بزرگترین سازنده وسیله نقلیه در جهان و به تویوتا واگذار کرده بود، بار دیگر رتبه اول جهان را کسب کرد. در رابطه با تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا، فردا دوشنبه وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد. با یک گزارش اقتصادی مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز رو به اتمام میرسونم. میپردازم به آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، که با رادیو فردا در مورد اقتصاد ایران گفتگویی را با رادیو فردا کرده که این گزارش رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. گفته میشه که بخش روزافزونی از اقتصاد ایران زیر سلطه دلار قرار گرفته و اسکناس سبز آمریکا، یعنی دلار آمریکایی که مرتب از طرف مقامات جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا میگن، هرچی بیشتر شعار مرگ بر آمریکا بگن، ارزش دلار آمریکا یعنی همون اسکناس سبز آمریکا بیشتر و بیشتر میشه در بازار ایران. در بسیاری از محاسبات اقتصادی بیش از پیش جانشین پول ملی ایران رو گرفته دلار. این موضوع گفتگوی اقتصادی رادیو فرداست با آقای فریدون خاوند. چند لحظه دیگر. از اقتصاد ایران زیر سلطه دلار قرار گرفته و دلار آمریکا در بسیاری از محاسبات اقتصادی بیش از پیش جانشین پول ملی ایران شده. در همین ارتباط امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گفتگویی داشته باشیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر. صبح شما بخیر آقای زرقامی، خسته نباشین و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی شتاب گرفتن سقوط ریال، شماری از منابع خبری ایران از اون چیزی که دلاری شدن اقتصاد ایران نامیدن صحبت میکنن. این دلاری شدن به چه معناییه و چه بخشایی از اقتصاد ایران رو تحت شعاع خودش قرار داده؟ اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدیدش به نفت از چند دهه پیش به این طرف با دلار ارتباط تنگاتنگی داشته، ولی حضور سنگین دلار در زندگی روزمره مردم از دوران بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با سقوط پول ملی کشور شدت گرفت و به نظر میرسه که از چند ماه پیش به این طرف این حضور سنگین‌تر هم شده. در واقع دلار آمریکا در محاسبات و داد و ستدهای اقتصادی بیش از پیش جانشین پول ملی ایران میشه و برای بخش روزافزونی از کالاها محاسبه با ریال یا تومان عملاً بی‌معنا شده و فقط محاسبه دلاری هست که میتونه تصویر واقعی از وضعیت اقتصادی به دست بده. به طور کلی در همه کشورها پول سه نقش اساسی ایفا میکنه. اولا وسیله مبادله است، دوم ابزاری است برای سنجش قیمت‌ها و بالاخره نقش سومش این هست که برای پسنداز به کار میره. اگر پول ملی یک کشور به دلیل تورم و یا انحطاط اقتصادی آنچنان بی‌مقدار بشه که دیگه نتونه این سه نقش رو بازی بکنه، پول دیگه ای جای اون رو میگیره. دلاری شدن یک اقتصاد دو حالت داره: یا دلار رسما جای پول ملی رو میگیره، مثلا در پاناما یا تیمور شرقی، یا اینکه این جانشینی به صورت غیر رسمی انجام میشه، مثل وضعیتی که به تدریج در ایران پیش اومده و در تعداد زیادی از مبادلات اسکناس سبز آمریکا عملا مبنای محاسبه قرار میگیره. در ایران چه عرصه‌هایی به نظرتون آقای خاوند از فعالیت اقتصادی بیش از همه تحت تأثیر دلار قرار گرفتن یا به قول منابع خبری ایران دلاری شدن؟ در خرید مواد اولیه از طرف مصرف واحدهای تولیدی اغلب دلار مبنای محاسبه قرار میگیره. از طرف دیگه آپارتمان‌های دلاری که در گذشته فقط برای خارجی‌ها مرسوم بود، حالا به اجاره نشین‌های ایرانی هم گسترش پیدا کرده و به کسانی که حاضر باشند پول اجاره خودشون رو به دلار بپردازند، امتیازایی تعلق میگیره. از اون مهمتر این که به نوشته پایگاه خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، زمزمه‌هایی هم درباره تنظیم لایحه بودجه بر اساس دلار به جای ریال شنیده میشه، که البته به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چنین کاری ایراد قانون اساسی داره و با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد. در اقتصاد ایران فکر میکنید که حجم دلارهای در گردش چه مقداری هست؟ هیچ کس آقای زرقابی برای این پرسش پاسخی نداره. بخش بسیار بزرگی از اقتصاد زیرزمینی ایران که حجم عظیمی هم داره با دلار میچرخه. به بیان دیگه علاوه بر نقدینگی رسمی که آمارش از طرف بانک مرکزی اعلام میشه، میلیاردها دلار نقدینگی دلاری در اقتصاد ایران جابجا میشه که بانک مرکزی هیچ کنترلی بر اون نداره. بخش بسیار مهمی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ایران هم با توجه به ضعف روزافزون ریال به ایران بر نمیگرده، ولی بین فعالان اقتصادی ایران در خارج از کشور دست به دست میشه. به همه اینها باید پسندازهای دلاری رو هم اضافه کرد که معمولا در خانه ها نگهداری میشن. آقای خواوند، ممنون از اینکه امروز صبح هم در کنار ما بودید. متشکرم آقای زرقابی. امشب که نگاه رنگ گل توجه شما را نخست به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. وزیر دفاع آمریکا روز گذشته شنبه گفت اعزام ناو هواپیماور آمریکایی به خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پیامی مستقیم به سران جمهوری اسلامی است. وزیر دفاع آمریکا گفته است آمریکا علارغم کمبود بودجه خودش 11 ناو هواپیمابر خودشو حفظ میکنه و یکی از دلایل این کار حفظ قدرت دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این عطاالله صالحی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از خروج ناو هواپیمابر آمریکا از خلیج فارس گفته بود توصیه میکنیم این ناو دیگر به منطقه خلیج فارس بر نگردد. عبدالکریم لعیبی رئیس جدید اوپک یعنی همون سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز گذشته شنبه وارد تهران شد. وی با رستم قاسمی وزیر نفت ایران قرار بود که گفتگو بکنه. بنابر گزارش خبرگزاری مهر رئیس اوپک قبل از سفرش به تهران گفت همه کشورها مایل به حفاظت از مسیرهای آبی و حفاظت از روند تولید و صادرات نفت در خاورمیانه و خلیج فارس هستند. رئیس دوره‌ای سازمان اوپک گفت در غیر این صورت کل جهان و اقتصاد بین المللی لطمه خواهد دید. حدود 35% از مصرف نفت جهان روزانه از تنگه هرمز می‌گذرد. تهدید به بستن این آبراه استراتژیک توسط جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. چنین اقدامی احتمال برخورد نظامی را افزایش می‌دهد. آقای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید سخنان نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه غیر مستند و به دور از واقعیت است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت رئیس جمهور آمریکا سارکوزی به دنبال بهانه‌ای برای ایجاد فشار روی ملت ایران از طریق اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه است. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه با ابراز نگرانی از مقاصد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود با مداخله نظامی در مورد ایران مخالف است، اما به گفته وی تنها راه دوری از درگیری نظامی رو شدت بخشیدن به تحریم‌ها علیه ایران می‌داند. نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا اعلام کرده است که مجوز کار شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی رو لغو کرده و پخش برنامه‌های پرس تیوی در بریتانیا تا پایان روز جمعه بود، یعنی دو روز پیش بود. نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا آفکام که همونطور که گفتم نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا است در بیانیه اعلام کرد این نهاد متقاعد نشده که شبکه پرس تیوی بر برنامه‌ای که پخش می‌کنه کنترل داره. بنابر گزارش خبرگزاریا یکی از شرایط گرفتن مجوز پخش برنامه‌های تلویزیونی در بریتانیا داشتن کنترل بر برنامه‌ای است که پخش میشه. این نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا میگوید مجوز پخش به پرس تیوی در لندن داده شده است. این در حالی است که تصمیم گیری و نظارت بر برنامه پرس تیوی توسط دفتری در تهران انجام می شود. وزارت خارجه بریتانیا خواستار تجدید نظر فوری ایران در احکام قضایی مغایر با اصول حقوق بشری شد. وزارت خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی در مورد موج جدید اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواست که در احکام مغایر با اصول حقوق بشری تجدید نظر بکنه. در طول روزهای گذشته شماری از روزنامه‌نگاران و پژوهشگران بازداشت شدند. از طرف دیگر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFG روز جمعه با اعتراض به موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران وضعیت آزادی مطبوعاتی در ایران را تحمل ناپذیر توصیف و تأکید کرد که به بسیج روزنامه‌نگاران جهان برای همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی ادامه خواهد یافت. این فدراسیون با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران اعتراض کرد و هشدار داد که در پی سالها کارزار بی امان، ارعاب و آزار رسانه‌های مستقل از سوی حکومت جمهوری اسلامی، وضعیت آزادی مطبوعاتی در ایران همینک در بدترین حالت خودش قرار گرفته است. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این بیانیه که در وبسایت این فدراسیون انتشار یافته در این باره گفت: بازداشت‌های اخیر ثابت می‌کند مصیبتی که روزنامه‌نگاران در ایران بدان گرفتارند پایانی ندارد، و افزود: وضعیت تحمل ناپذیر شده و جامعه بین‌الملل باید علیه چنین یورش بی‌رحمانه‌ای به رسانه‌های مستقل فریاد برآورند. در هفته اخیر 8 روزنامه‌نگار از جمله 3 روزنامه‌نگار زن با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. روزنامه‌نگاران و پژوهشگران بازداشت شده عبارتند از سهام‌الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی، فاطمه خردمند، احسان هوشمند، سعید مدنی، فرشاد قربانپور و مهدی خزعلی. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگویند این 8 تن همینک به حداقل 30 همکار دیگر خودش در زندان پیوستند که در پی سرکوب دولتی علیه موج اعتراضان به نتایج اعلام شده 10 انتخابات ریاست جمهوری همچنان این روزنامه‌نگاران در بند هستند. تازه ترین موج بازداشت روزنامه‌نگاران به نام گزارش خبرگزاری هرانا در ادامه موج بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران روز پنجشنبه 29 دی ماه شهرام منوچهری از فعالان مطبوعاتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شد. به نام گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر روز پنجشنبه 29 دی ماه چند تن از ماموران امنیتی با حضور در منزل این فعال سابق دانشجویی و روزنامه‌نگار ضمن تفتیش و بازرسی منزلش بخشی از کتب و اسناد و سی‌دی‌های وی را ضبط کرده و همراه با ایشان به محلی نامشخص انتقال دادند. این در حالی است که هنوز از دلیل دستگیری، محل بازداشت، همچنین وضعیت و سرنوشت این همکار مطبوعاتی برخی از روزنامه‌های توقیف شده مربوط به اصلاح طلبان خبری منتشر نشده است. لازم به توضیح است که شهرام منوچهری طی حوادث بعد از انتخابات نیز مورد ضرب و شتم و بازداشت واقع شده که با قرار وثیقه آزاد گردیده بود. طی روزهای اخیر همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، مجدداً در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی موج فشار بر فعالان حقوق بشری، کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران افزایش یافته و جمع وسیعی از فعالان مطبوعاتی و وبنگاران منتقد مورد ربایش، بازداشت و صدور احکام سنگین قضایی حبس تا اعدام واقع شدند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به کلیسای جماعت ربانی اهواز، هیچ اطلاعی از سرنوشت بازداشت شدگان مسیحی در دست نیست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، فرهاد سبکرو، کشیش کلیسای جماعت ربانی، داوود علیجانی و ناصر زامن دسفولی، سه شهروند مسیحی بازداشتی، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز گذشته شنبه گروهی از پرسنل ارتش در خرم‌آباد هدف گلوله دو موتورسوار قرار گرفتن و یک تن از نیروهای ارتشی کشته شد. بر اساس این گزارش در ساعت 6:30 بامداد به وقت ایران در روز گذشته، در حالی که تعدادی از پرسنل ارتش در کوی ارتش منتظر سرویس بودند، توسط دو موتور سوار هدف گلوله قرار گرفتند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، در این حادثه ستوان یکم رضا علی پیمانی 43 ساله کشته و یک نفر از پرسنل ارتش زخمی شد. مقامات سیاسی امنیتی استانداری لرستان به خبرگزاری مر گفت دو موتور سوار گریختند و چند و چون این واقعه در دست رسیدگی است. تنها مجروح حادثه در بیمارستان شفای خرم‌آباد تحت عمل جراحی قرار گرفته است. در جنوب ایران تلاش برای یافتن 17 مسافر شناور غرق شده در نزدیکی بندرعباس همچنان ادامه دارد. مسئولان سازمان آتشنشانی بندرعباس میگویند پس از حدود 7 ساعت از غرق شدن اتوبوس دریایی در مسیر جزیره هرمز به بندرعباس، متاسفانه هنوز از سرنوشت 17 مسافر آن خبری در دست نیست. بنا به گزارش ایرنا، تیم‌های امداد و نجات هنوز در منطقه مستقر بوده و مشغول جستجو برای یافتن این سرنشینان این شناور هستند. تاکنون تنها 5 تن از مسافران شناور غرق شده نجات یافته و بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شدند. این شناور با 22 سرنشین شامل ناخدا، یک خدمه و 22 مسافر حدود ساعت 5 بعد از ظهر روز گذشته به دلیل اتمام بنزین در میانه را متوقف و پس از مدتی به سبب آب گرفتگی غرق شد. بر اساس اظهارات 2 نفر از نجات یافتگان، 9 نفر از مسافران این شناور زن بودند. بهای سکه بهار آزادی روز شنبه با 820 هزار تومان آغاز شد و در پایان روز به بالای 900 هزار تومان رسید که در بخش مجله اقتصاد به طور مشروع به آن اشاره شد. در رابطه با خبرهای دیگر، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی در 32 دوره جوایز فیلم منتقدان لندن 3 جایزه دیگر خوشبختانه دریافت کرد. مراسم اهدای جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن پنجشنبه شب در لندن برگزار شد. جدایی نادر از سیمین در بخشای فیلم خارجی زبان سال، فیلم نام نویس سال و بازیگر زن مکمل سال برنده جایزه شد. فیلم جدایی نادر از سیمین در بخشای فیلم سال، کارگردان سال هم نامزد دریافت جایزه منتقدان لندن شده بود. جایزه حلقه منتقدان لندن شامل بیش از 120 منتقد فیلم و نویسنده هست که این جایزه از سال 1913 میلادی که تأسیس شده بود به هنرمندان اهدا میشه. فیلم جدای نادر از سیمین دوشنبه گذشته هم جایزه بزرگ آمریکا، فیلم جایزه گلدن گلوب را به دست آورد و همینک برای دریافت جایزه اسکار به طور رسمی هم نامزد شده که امیدواریم که جایزه اسکار هم بگیره. در آینده سعی میکنیم در آینده نزدیک فیلم جدای نادر از سیمین را در کتابخانه مرکزی آهوس به نمایش بگذاریم. خانم آسیه امینی، روزنامه‌نگار ایرانی، جایزه سال 2012 انجمن جهانی قلم و بنیاد غیردولتی آکسفام را دریافت کرد. این جایزه به طور رسمی طی مراسمی در شهر لایه توسط سفیر حقوق بشر هلند به این روزنامه‌نگار ایرانی اهدا شد. این جایزه سالانه به 5 روزنامه‌نگار یا فعال حقوق بشر اهدا می شود که در انجام فعالیت خود مورد اذیت و آزار قرار گرفته یا مجبور به مهاجرت از کشورشون شدند. خانم آسیه امینی علاوه بر روزنامه‌نگاری به عنوان یک فعال حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان شناخته می شود و هم‌اکنون پس از مهاجرت از ایران در نروژ ساکن است. اما در پایان بخش خبرهای ایران، وزارت ارشاد جایگزینی تازه‌ای برای خانه سینما که خود وزارت ارشاد منحل کرده معرفی کرد. پس از انحلال خانه سینما از طرف وزارت ارشاد، اکنون این وزارتخانه تشکلی با عنوان کارگروه سازماندهی صنفای سینمای ایران تشکیل داده که تا جایگزین خانه سینما بشه. رادیو فرانسه گفتگویی داره با یک سینماگر که روزنامه‌نگارم هست، در رابطه با این مسئله گفتگو کرده است. این گزارش رو تا چند لحظه دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد و با پخش این گزارش خبرها در رابطه با ایران به پایان میرسد. برای خانه سینما معرفی کرد. پس از انحلال خانه سینما از طرف وزارت ارشاد، اکنون این وزارتخانه کارگروهی با عنوان ساماندهی صنوف سینمایی ایران تشکیل داده تا جایگزین خانه سینما شود. وظایف این کارگروه که به وسیله معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد تشکیل شده، قرار است در نامه‌ای از سوی سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شود. نامه اسامی اعضای کارگروه ساماندهی قرار است پس از ابلاغ رسمی وزیر ارشاد اعلام شود. اما اعضای این گروه در حال حاضر حسین زندباف را به عنوان رئیس کارگروه برگزیدند. حسین زندباف تجربه کار سینمایی خود را سال 1350 با دستیاری کارگردانی در فیلم عزیز قرقی به کارگردانی جواد طاهری آغاز کرده. از شهاب عموپور، فیلمساز و روزنامه‌نگار در پاریس می‌پرسم آقای عموپور، به نظر شما انتخاب نام کارگروه سازماندهی صنوف سینمایی برای نهادی که قرار جایگزین خانه سینما بشه از چه برنامه‌هایی برای اصناف سینمایی خبر میده؟ چرا که در مجموع اهداف این کارگروه اعلام شده قصد داره به غیر از سر و سامان دادن به امور جاری صنوف و مشکلات معیشتی و بیمه و خدمات رفاهی سینماگرا، روند قانونمند شدن صنوف سینمایی رو هم پیگیری کنه. همونطور که از نام این کارگروه برمیاد، کارگروه ساماندهی صنوف سینمایی، این بیشتر یک حالت موقت رو در اذهان تداعی میکنه. به هر حال بعد از اتفاقاتی که پیش آمد و انحلال خانه سینما، یک انفکاک بسیار شدیدی پیش آمد بین صنوف سینمایی و دولت و عموم سینماگران ایران از این حرکت انتقاد کردند و برنتافتند اقدامی رو که دولت انجام داده بود، و در نتیجه دولت در حال حاضر و معاونت سینمایی به قصد آشتی و با راه انداختن این کارگروه ساماندهی قصد داره قدم به قدم جلو بره و این ارتباط از هم گسسته رو با انتخاب سینماگران و منصب دادنشون در این کارگروه، این آشتی رو در حقیقت به وجود بیاره و بعد به تدریج به امورات دیگری که مد نظر هست بپردازه. اما اون چیزی که تعریف شده در همین برنامه‌های این کارگروه ساماندهی صنوف سینمایی و آنچه که دولت برمی‌شه و شما هم یاد کردید مبنی بر سامان دادن به امور جاری صنوف و مشکلات معیشتیشون و همچنین امر بیمه، اینها مسائل هستش که دقیقاً در دستور کار خانه سینما قرار داشت این سالها و از قضا این خود دولت بود که با مانع تراشی و عدم پاسخگویی به خواسته های سینماگران و هیئت مدیره خانه سینما در راه پیشبرد همین اهداف شغلی و صنفی مشکل ایجاد میکرد و الان فقط این اتفاقی که داره میفته این هستش که سعی داره که متولی امور معیشتی هنرمندان و امور بیمه هنرمندان خودش باشه با قوانینی که مطلوب و مد نظر خودش هست و اجازه نده که هنرمندان و سینماگران کشور بتونن این مطامع خودشون رو از طریق قوانین داخلی و صنفی پیش ببرند. اتفاقی که داره میفته تنها همین هست. آقای عموپور، به نظر شما با توجه به اینکه از 29 صنف سینمایی ایران 24 صنف در بیانیه مخالفت قاطعانه خودشون رو از برخورد وزارت ارشاد با خانه سینما اعلام کردن، آیا میتونیم بین این اصناف و تشکل نوظهور مورد نظر وزارت ارشاد هماهنگی و همکاری رو متصور بشیم؟ گمانم در چنین مواردی میزان در درجه اول انتخاب افرادی که دولت صورت میده در مورد افراد برای گماردنشون در چنین نهادهایی و میزان چانه‌زنی آنها با سایر صنوف و امتیازاتی که میتونن قائل بشن در دوران موقت به خاطر ایجاد یک آشتی و همکاری موقت، چون همونطور که شما اگر یک نظری بندازید به عملکرد معاونت سینمایی در چند سال اخیر، دیدیم که گاهی در زمان برگزاری جشنواره فجر هم بنا به مصالحی در اموری کوتاه آمدند به خاطر اینکه می‌خواستن یک مرحله‌ای رو رد بکنن و یک آشتی کوچکی صورت بدن با رفع توقیف فلان فیلم، با حل مشکل نمایش دیگر فیلم، با تصویب فلان فیلمنامه برای فلان سینماگر و و و از این موارد در سابقه شون دارن. ممکن هست در شرایط فعلی و به شکل موقت موهبت هایی رو برای برخی از سینماگران و یا حتی اصناف به وجود بیارن که باعث این چرخش آنها به سمت دولت بشن و باعث جذبشون بشن در زیر مجموعه این کارگروه سینمایی، تا بعدن حالا باید اون وقتی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آقای عموپور، وزارت ارشاد در این تشکل نوظهور از چه ابزارهایی به نظرتون برای وابسته کردن سایر اصناف سینمایی به خودش و همینطور محدود کردن قدرت اونها ممکنه استفاده کنه به نظرتون؟ من فکر میکنم همونقدر که وزارت ارشاد به زودی موهبتهایی رو برای سینماگران قائل خواهد شد برای نزدیک شدن آنها به این مجموعه دولتی، همونقدر هم محدودیت ها و فشارهایی رو از اشکال رسمی و غیر رسمی برای صنوف مختلف سینما ایجاد خواهد کرد. همونطور که به شکل کاملا مشهود با سینماگران به شخص طرف شد در این ایام دولت، من فکر میکنم یکی از نهادهایی که به زودی مورد عتاب و فشار معاونت سینمایی قرار خواهد گرفت کانون کارگردانان سینمای ایران هست که به صراحت مخالفت خودش رو با همکاری با این مجموعه کارگروهی اعلام کرده. من فکر میکنم برای تصویب کارها، برای تصویب فیلمها و پروژه هایی که این افراد حاضر در کانون کارگردانان سینمای ایران و سایر اصناف موجود در اون دخیل هستن، فکر میکنم دولت مشکل تراشی های بسیاری خواهد کرد. همچنین برای امور معیشتی بسیاری از اصناف دیگر هم محدودیت‌های به وجود خواهد آورد و این فشار را از طریق رسانه‌های مربوطه هم دنبال خواهد کرد تا همانقدر که فرجه قائل میشه برای کسانی که به سمتش خواهند آمد، همانقدر هم محدودیت قائل بشه برای کسانی که از دایره حمایتی دولت گریز میزنند، تا در نهایت اینها رو بتونه در همون مجموعه‌ای که مد نظر خودش هست حتما گرده هم بیاره. با سپاس از شما آقای شهاب عموپور، فیلمساز و روزنامه‌نگار در پاریس. خود مال چند تو مال لیبرال پا کنه من معرفی به شما و از خود مال چند تو مال لیبرال آرزوی من اینه خود مال آباد ببو هرچی از امریکان بند انشالله داماد ببو مشالله به شهر و دیار مشالله ارتقای دوبی یا مشالله مشالله به شهر و دیار مشالله ارتقای دوبی یا مشالله جاره چالو وی ششر داره کردمله سین جلال و سینی با شهرامشن مالیه فرمان داره کردمله بچه میان در حیدر امه دیگه ششورای کردمله دکتر سلازاده بود احمدی کیانی با نمت منوچهیه رئیس یون امداد آجا با سنانیه ظرف کراییم جابر کیانیه آرزوی منینه کردمله آواد ببود هرچی از افریکان غم ایشالله داماد ببود مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار جود که دیار مشالله چاره مشالله ارسی نیسا ماجه من برده می در زیمله درست من برده می در زیمله در زیمله یه منگل 400 خلواریه حسان گوشن کام برار انتخاب من کیه شباق داره مله آقوشت با حسینی آق بزرگ حسینی فرقدین حسینیه آج حسن حسینی تو کار مقداریه عابد کیانیم اون بانزفا مردیه عابد کیانیم تو کار بنایه آرزوی منینه کارمله آواد ببو هرچی از امریکان گل ایشالله داماد برو مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کردونی یا مشالله مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کردونی یا مشالله چیاره همه دست کنه بیارم بالا خواهشان مرسی بارکالا مشالله جاسم کابیانی مسائل ساختمانی شفیع حسینی با مهاجاب و خطیریه کارخان آده کارتمله امید زمانیه شتابگیر ماتورم شیرستن دزیه افشدار کارتمله وعید امیری با قمبر رضاییه چه زفروش من نبی خسردی و شکامران دزیه آرزوی من اینه کارتمله آراد ببو هرچی از امریکان گرد مشالله آراد ببو مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کوکویا مشالله مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کوکویا مشالله هر اصلا دارم بالا مرسی خوشان دست مرسی مشالله وی در درسه من بردمه حجت آباد حجت آباد چی دان من حجت آباد دین من سی ستنه فوریه نسان گوشه کام برار انتخاب منکیه مدیریت آجانسم مرامز دهرانیه رارنده آجانسی اصفر حسینی با آرمان همزدیه خاننده شب بس کرام کابیانیه چه بخشدار نوشابه میرزلی حیدریه آرسوی منینه کارتمل آواده هرکی از ادونی کنده مشالله داما بارو مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار روکویا مشالله مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار روکویا مشالله شیار الاسته رو بیار بادا هرشی آره کلا چه خبره بسن چه سرباد سر مرز اون حسن خاریه خواننده سنتی سفلی تیوجیه رارنده تلر هم منبز و پرلنگی با نزلی گیلانیه چه جانباز محله فرزنی تیموریه آرزوی نرینه کارمل آواده بود هرچی از امریکان ده اینشالله داما بود مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کردنیا مشالله چومیان داره محله حیدری گودرزی با سیفالله گودرزیه رارنده اوتوبوس هادی پلنگیه مزد و سوار من علی فرگانیه طالبگیر محله شیخ مناس آبیریه شنوبای محله قربان کیانیه آرزوی منینه کارمله آواد ببو هرچی از امریکان بب مشالله داماد ببو مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کردنیا مشالله مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کردنیا مشالله شاره این ترانه شاد مازندرانی چقدر طولانیه. از کارتمله صحبت میکنه، کارتمله همون کردکو هست که تمام خیابوناش و مغازهاش و راننده اتوبوس و همه جارش رو اسپرده و بخشا روستاهای اطراف هم حتی نام برده که چند خانوار هستن. یادی هم از مردان مجرد کرده که امیدوار بود که امسال ازدواج بکنن. به هر حال آهنگ شادی بود و این تشکر میکنم از خانم مرجان که این سیدی رو در اختیار ما گذاشته که بتونیم سر فرصت تا آهنگای مازندرانی رو برای شما پخش بکنیم. اما چند از دیگر توجه شما رو به خبرهایی از دانمارکس نیوز توسط همکارم آقای علی پاشا توجه شما رو جلب میکنم. هرچی از امریکان در مشالله داماد برو مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کردنیا مشالله مشالله به شهر و دیار مشالله افتخار کردنیا مشالله دوستان عزیز خسته نباشید. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. توجه شما را به خبرهای هفتگی دانمارک نیوز جلب میکنم. آقای علی پاشا به شما سلام و صبح بخیر میگم. به اتفاق شنوندگان منتظر شنیدن خبرهای دانمارک نیوز هستیم. Yeah.

کسی سر بر نیارد کرد با تو گفتن دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لبدار وگه دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بدن بیرون که سرما سلام از را نمی خواهم با تو خود درها در گریبانم درها در گریبانم نگه جد پیش پارا دید نتوانم که ره تاریک و لبدانم که ره تاریک و لبدانم وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه آورد دست از بغل بیرون سرما سخت سوزانم که سرما سخت حریفا رو چرا بباده را بفرون نگه دون پیش پارو قبل از اینکه چند خبر از مجله فرهنگ و به فرهنگ و هنر رو به آگاهی شما عزیزان برسونم، آخرین خبر رو از این قایق غرق شده ایرانی در بندر عباس رو به آگاهی شما برسونم. بی بی سی گزارش کرده که مقامای محلی در بندر عباس گفتن که اجساد 15 مسافر شناور غرق شده ایران در خلیج فارس رو از آب بیرون کشیدن. لاشه این قایق یا اتوبوس دریایی یا شناور در منطقه ساحل غربی بندر عباس پیدا شده است. اول از سلمان رشدی پیدا میکنیم که از ترس اینکه مورد سوء قصد قرار بگیره از شرکت در یک جشنواره ادبی هند انصراف داد. سلمان رشدی از شرکت در جشنواره ادبی جیپور انصراف داد. سلمان رشدی گفته که با پیام ویدیویی با مخاطبان این جشنواره سخن خواهد گفت. سلمان رشدی گفته است که پس از اعتراض تعدادی از روحانیون با نفوذ مذهبی به حضور او در هند، از اینکه هدف سوء قصد قرار بگیره میترسد. او قرار بود در جشنواره ادبی جیپور هند سخنرانی بکنه. سلمان رشدی گفت که منابعی به او خبر دادند که ترور کنندگان ممکن است در راه جیپور باشند تا او را بکشند. سلمان رشدی سالها پیش با نوشتن رمان آیات شیطانی مورد خشم تعدادی از مسلمانان تندرو شد. بسیاری از مسلمانان این کتاب را توهین قلمداد کردند. وی پس از صدور حکم قتل از طرف خمینی تا سالها به صورت مخفیانه زندگی کرده بود. سلمان رشدی قرار بود در روز افتتاحیه جشنواره ادبی جیپور که از روز جمعه شروع میشد سخنرانی بکنه. برگزار کنندگان چند روز پیش اعلام کردند که تغییری در برنامه ایجاد شده و نام سلمان رشدی رو از فهرست سخنرانان حذف کردند. سلمان رشدی در بیانیه که در این جشنواره قرائت شد نوشت که منابع اطلاعاتی بهش خبر دادن که تروریستایی از دنیای زیرزمینی یعنی بمبئی پول گرفتن که در راه این جشنواره جیپور او را بکشن یا از بین ببرن. سلمان رشدی گفته که با وجود اینکه درباره دقت این اطلاعات کمی تردید داشت، ولی اگر در چنین شرایطی وی به جشنواره بره، مسئولیت ناپذیری در قبال خودش و خانوادهش و مخاطبان جشنواره و همکاران نویسندهش هست. بنابراین به این جشنواره سفر نخواهد کرد. جدایی نادر از سیمین هفته گذشته بحث مطبوعات جهان و همینطور داخل ایران بود که گفته میشه که بخت جدایی نادر از سیمین برای دریافت جایزه اسکار هم بیشتر شد. فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی یکی از شانس‌های اصلی رایابی به جمع نامزدهای دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی شد. همزمان کاخ سفید هم به این کارگردان ایرانی بابت دریافت جایزه گلدن گلوب تبریک گفته است. روز 8 ژانویه از میان 63 فیلم خارجی زبان که در رشته بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان انتخاب شده بود، 9 فیلم برگزیده شد که فیلم جدایی نادر از سیمین هم به این فرست را یافته بود. علاوه بر ایران، فیلمایی از اسرائیل، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان، مراکش، لهستان و تایوان در این مرحله برگزیده شده بودند. انتخاب نامزدهای نهایی بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان 2011 در 2 مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله نخست کمیته شامل 100 عضو ساکن لس آنجلس در فاصله اکتبر تا 13 ژانویه از میان 63 فیلم 6 فیلم را انتخاب می‌کند. 6 فیلم انتخاب برتر این گروه به علاوه 3 فیلم منتخب از سوی کمیته اجرایی جایزه فیلم غیر انگلیسی آکادمی فهرست کوتاه شده نامزدها را تشکیل میدهند. این فهرست تا با انتخاب نهایی تعدادی از کمیته های منتخب در نیویورک و لس آنجلس در روزهای 20 تا 22 ژانویه به 5 فیلم تقلیل خواهد یافت. نامزدهای جوایز 84مین دوره آکادمی روز سه‌شنبه 24 ژانویه اعلام خواهد شد. با توجه به برگزیده شدن اثر آقای اصغر فرهادی در بخش فیلم‌های خارجی جایزه معتبر گلدن گلوب و همچنین رایابی آن به بخش پایانی جوایز بریتانیایی، بسیاری شانس زیادی را برای دریافت نخستین اسکار سینمای ایران توسط فیلم جدایی نادر از سیمین پیش بینی می کنند. همزمان سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی کسب جایزه گلدن گلوب توسط اصغر فرهادی را به این هنرمند ایرانی تبریک گفته است. وی روز چهارشنبه 18 ژانویه برابر با 28 دی ماه گفت که ما می‌خواهیم این موفقیت را رسماً به اصغر فرهادی تبریک بگوییم. او همچنین گفت که موقعیت آقای فرهادی نشانه پیشرفت، غنا و سخت کوشی فرهنگ ایرانی است. دوشنبه گذشته 16 ژانویه اصغر فرهادی و پیمان معادی بازیگر فیلم جدایی نادر از سیمین در میان سینماگران مطرح و سرشناس دنیا به روی صحنه رفتند و جایزه بهترین فیلم خارجی رو دریافت کردند. آقای فرهادی بعد از دریافت این جایزه معتبر دنیا گفت: داشتم فکر میکردم که اگر جایزه را گرفتم از چه کسی تشکر کنم؟ از مادرم، از پدرم، از همسر مهربانم، از دوستان عزیزم، از گروه فیلمم. اما حالا میخوام از مردمم بگویم. آنها مردمی دوست داشتنی و به معنای واقعی صلح دوست هستند. متشکرم. جوایز گلدن گلوب که یکی از معتبرترین و مهمترین جوایز سینمای جهان محسوب می شود، از سال 1944 میلادی هر سال در آمریکا توسط انجمن مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی اهدا میشه. جدایی نادر از سیمین، پیش از این جایزه خرس طلایی بهترین فیلم 61مین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین را نیز دریافت کرده است. آقای فرهادی همچنین نامزد دریافت جایزه معتبر فیلم منتقدان لندن شده بود که 3 جایزه برد. این در حالی است که در داخل ایران موفقیت آقای اصغر فرهادی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است، در حالی که بسیاری از هنرمندان نامی سینمای ایران از این موفقیت ستایش کردند، برخی از خبرگزاری‌ها و سیاستمداران نزدیک به جنای اصولگرای در جمهوری اسلامی ایران از دست دادن این خانم، این از دست دادن اصغر فرهادی با خانم آنجلیا جولی در حاشیه مراسم انتقاد کردند و دست دادن هنرمند نامی ایران آقای اصغر فرهادی با این خانم رو مغایر اصول ارزشی اسلامی و ارزشی در داخل ایران ارزیابی کردند. اصغر فرهادی برای ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین موانع دشواری را در ایران پشت سر گذاشت که مهمترین آن لغو مجوز ساخت این فیلم در نیمه رای فیلم برداری از سوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بود. اما بحثی که هفته گذشته خیلی سر صدا به پا کرد و حاشیه اون زیاد پرداختن، خانم گلشیفته فراهانی بود که و انتشار عکسی از گلشیفته فراهانی که بسیار بحث برانگیز شد. انتشار عکس برهنه‌ای از گلشیفته فرانی بازیگر ایرانی در وبسایت مجله فرانسوی فیگارو و در پیان انتشارش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک واکنش‌های گوناگونی در داخل و خارج از ایران برانگیخته بود. این عکس جزو مجموعه‌ای بود که از عکاس سرشناس فرانسوی از 16 بازیگر جوانی که نامشان برای نامزدی بخش بهترین بازیگر مستعد جوایز سینمایی سزار مطرح شده است گرفته شد. همچنین فیلم کوتاهی از این بازیگران منتشر شده که آنها را در حال عریان شدن نشان میده که این فیلم برای مراسم سزار ساخته شده است. البته مجله فیگارو عکس خانم گلشیفته فرانی رو ساعتی پیش از این مجموعه حذف کرد و فیلم رسمی آن که در یوتیوب منتشر شده بود مدتی در دسترس نبود. واکنش‌های مثبت و منفی به انتشار این عکس بسیار چشمگیر بود. برای مثال تنها در یکی از صفحات هواداران گلشیفته فرانی در فیسبوک کمتر از 24 ساعت پس از انتشار آن هزاران نفر درباره این عکس نظر دادند و لینک‌های مرتبط با این عکس در وبسایت بالاترین در مجموع بیش از 1000 امتیاز آورده است. در بسیاری از این نظرات کاربران ضمن دفاع از این عمل گلشیفته فرانی کار او را شجاعانه خواندند و حتی عده تابو شکنی او را با اقدام خانم اولیا ماجد مهدی دانشجوی مصری مقایسه کردند که به منظور دفاع از آزادی و بیان و اعتراض به سانسور عکس‌های برهنه خود را در اینترنت منتشر کردند. در مقابل نیز مخالفان برهنه شدن گلشیفته فرانی در مقابل دوربین را عملی زشت برشمردند و آن را مغایر با ارزش‌های یک زن دانستند. علاوه بر واکنش‌هایی که انتشار این عکس در بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است، بعضی از وبسایت‌های خبری در ایران در واکنش به انتشار این عکس عمل خانم فرانی را محکوم کردند. در این رابطه بحث‌های زیادی هست، نقطه نظرات مخالف و موافق زیاد است. سعی می‌کنم که هفته آینده نگاهی به این نظرات داشته باشم. Oh, رادیو البرز رسیدیم. از اینکه دوستان شنونده ای از طریق آیفون گوشی های هوشمند به رادیو ما گوش میکردن، به ما تلفن کردن، بی‌نهایت سپاسگزاریم ازشون. و یادتون باشه که هفته آینده در رابطه با اطلاعیه موسیقی سنتی در شهر آهوس که روز چهارشنبه هفتم مارس در فالک دنسان هوس برگزار میشه و همینطور شنبه 17 مارس جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز و همینطور شنبه 31 مارس جشن سیزده بدر برگزار خواهد شد. زمان و مکانشو و بلیتشو که کجا تهیه بکنین به آگاهی شما خواهم رسوند. بار دیگه از تمام شما همراهان گرامی که توجه به برنامه بامدادی رادیو البرز داشتین بی نهایت سپاسگزارم. هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. پویا، پایدار و پاینده باشید. با دنیایان دنیا.